राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 17 जनवरी 1993 दोपहर लगभग 2:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पुस्तकों में और व्याख्यान में दो बात आती है, कहीं तो ऐसी बात होती है एक परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, एक आती है कि संसार है वो नाशवान है क्षण भंगुर है, और कहते हैं मलमूत्र की थैली है और कुछ नहीं है, शरीर भी नाशवान और केवल मलमूत्र की थैली, थैली नहीं है मलमूत्र की फैक्ट्री है, थैली तो जिसमें मलमूत्र डाल दे वो होता है, फैक्ट्री वो तो मलमूत्र पैदा करती है, तो बढ़िया से बढ़िया भोजन दे दो मल पैदा हो जाएगा, और बढ़िया गंगा जल जमुना दे दो जमुना का दर्शन करे तो भ्रम हो जाएगा, तो मलमूत्र पैदा करने की थैली है। अरे मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़ा बढ़िया है, ये भी कहते हैं बढ़िया भी कहते हैं मलमूत्र फैक्ट्री भी कहते हैं, और परमात्मा एक है और कहते संसार साथी सब स्वार्थ है, तो संसार साथी एक है तो दो कैसे, दो है तो एक कैसे, सबसे दुर्लभ मानव देही शरीर है, तो शरीर ऐसे कह गंदा, तो दो बात क्या है, दो बात सही है कि एक बात सही है, कभी बात दोनों बात सही है, दोनों बात सही कैसे, एक एक से विरुद्ध बात दोनों सही कैसे होगी, कि जब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति न हो तब तक संसार में आकर्षण होता है, संसार में प्रियता होती है खिंचाव होता है, उसके लिए कहा जाता है कि केवल मलमूत्र की थैली है ये, संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, तो वैराग्य कराने के लिए कहना है, पर है ही नहीं तो संसार क्या थैली क्या नहीं, क्या संसार क्या सही है ही नहीं, गीता में साहब कहा है ना भाव विद्यते सत, सत का भाव विद्यमान है ही नहीं और असत का भाव सत्ता विद्यमान है ही नहीं, असत है उसकी तो सत्ता नहीं हो सकती और सत है उसका अभाव नहीं हो सकता कभी, मानो सत सत ही है असत असत ही है, ये बात कही है, तो असत क्या है, असत अपनी भावना में है। देखो गीता ने बहुत बढ़िया बात कही, भगवान ने कहा कि मेरी दो तरह की प्रकृति है, एक अपराप्रकृति है एक पराप्रकृति, दो है, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिव अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति, तथा ऐसे भेद वाली 8 प्रकार की प्रकृति है, अपर यहाँ अपरा है, इससे अन्य एक पराप्रकृति है वो जीव रूप बनी हुई है, पराप्रकृति के लिए कहा ये एकदम धारियते जगत, जिसने जगत को धारण कर रखा है मानो जगत को सत्ता दे रखी है, महत्ता दे रखी है, वो जीव है। संसार को शरीर को सत्ता देकर महत्ता स्वीकार कर दी कि चीज बढ़िया है, वो जीव कहलाता है। बंधु विशेष चाहते ये जीव अलग अजूमिया हरियाणा होती हो अलग हो जाते हो, सच्चिदानंद है। तो संसार साथ ही स्वस्वार्थ के कहते हैं ये मल का खजाना है, मल की फैक्ट्री बनाने की। ये कब तक है? जब तक वैराग्य न हो तब तक वैराग्य करने के लिए बात है ये। तत्व तो है परमात्मा, संसार तो है ही नहीं बेचारा, संसार तो है ही नहीं। अब क्या मैं मलमूत्र से नहीं आए, है ही परमात्मा। परंतु जब तक तो परमात्मा इसका अनुभव न हो जाए तब कहने से फायदा नहीं होगा, तब तो इनका त्याग करना ही पड़ेगा। रस्सी में सांप दिखता है तो सांप देखने से एक को तो भय हो गया, किसी का कांपन लग गया, भय बाप पापा सांप सांप सांप। अरे देखो सांप नहीं, सांप भय किस बात का है? कोई बात नहीं, भय क्या है? सांप अपनी जगह पड़ते हैं, भय कोई बात नहीं, कोई डर डर नहीं। तो जिनके संसार में भय लगता है उसको दो बात कहनी पड़ती है, कहते सांप नहीं है। तो ये नहीं सिद्ध करने के लिए, उसकी धड़कन मिटाने के लिए सांप नहीं है कहना पड़ता है, और जिसको भय है ही नहीं उसको सांप नहीं है कहना नहीं पड़ेगा। अरे भाई उसे रस्सी है, रस्सी बस, सांप नहीं कहने की जरूरत नहीं है। तो जिसके संसार की सत्ता अंतःकरण में विद्यमान है और राग द्वेष होते हैं, उनके लिए कहना है संसार साथी स्व स्वार्थ के है, वैराग्य करने के लिए। जिसको भय है नहीं, राग है नहीं, भय किसके अंदर से? जिसके राग द्वेष होते ही नहीं उसको कहने क्या जरूरत है? सीधी बात है, परमात्मा है सर्वमंगल ब्रह्म, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ये ब्रह्म है, सब परमात्मा है एकदम सीधी बात, सरल बात है, पक्की बात है। पर राग द्वेष होते हैं, हर्ष और शोक होते हैं, ठीक और बेठीक होते हैं, सुख और दुख होता है, तब क्या जब संसार नहीं है? जचेगी नहीं, नहीं कैसे है? अनुकूल मिलते हैं, सुख लेते हैं, भोजन करते हैं, तृप्ति होती है, प्यास लगती है, धन पीते हैं, तृप्ति होती है, शांति मिलती है, नहीं कैसा है? मारवाड़ी के तो आज जीती मक्खी कैसे घिटी जाए? नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो वही है, क्या है? दुख है, मलमूत्र की फैली है, मलमूत्र की फैक्ट्री है, वो है जो चोरी जिगर ने कहनी है जिया। अब देख लो थी कहाँ से सर है, कहाँ से है, कैसा है? कि दुख आ रहे हूँ, महसूस होता हूँ दुख आ रहे है। जैसे भोजन आ गए होता है, औषध आ गए होता है, पुस्तक आ गए होता है, ऐसे संसार दुख आ गए है। दुख संसार को सच्चा मानने वालों के प्रति ये करना है, और वास्तव में संसार बेचारा हुआ ही नहीं, है ही नहीं। सरकार न उत्पन्नम, न संस पहले उत्पन्न हुआ, न है ना है ही नहीं, नाश क्या हुआ? तो अधिकारी दो तरह के हैं, एक विरक्त त्यागी, बिल्कुल राग द्वेष है ही नहीं अर्थ में, उस उसी कहते परमात्मा है भाई, ठीक है बहुत हो जाएगी। परंतु संसार का भय है, राग है, द्वेष है, हरिश्वर ऐसा है, तो उसको क्या करना है? इस पे वृत्ति हटाने के लिए कहना है ये तो मलमूत्र की फैक्ट्री है, क्या तुम लोग रहे कर रहे हो? ये तो दुखालय है, दुखालय में क्यों जाते हो? और कहते हैं भगवान तो आनंदमय, संसार तो दुख है ही नहीं। ये तो वासुदेव सर्वम गीता में लिखा हुआ देव साक्षात परमात्मा का स्वरूप है ऐसा कहा। और क्या था दुखारे वही गीता कहती, दुखारे भी गीता कहती है और वासुदेव स्वरूप गीता कहती है। जो साधन करते हैं जिनका संसार में राग होता है उनके लिए दुखालय कहना है। दुख है नहीं दुखालय कैसे हो जाएगा? जो तत्व की प्राप्ति होगी तो दुख है ही नहीं। नित यात्रा न पुनर्मोह में उन्यासी, जिसको जानने के बाद ऐसा मोह नहीं होता। फिर अपने स्वरूप में परमात्मा की स्थिति स्वतः ही होगी, स्वभाव होगी। ये जड़ता का महत्व यही तो प्राप्ति नहीं है। बातों बड़ी ज्ञान कर लो कभी पर चीज होगी वो आ सकती है। कसाव है बढ़िया लगता है, मान अच्छा लगता है, बड़ा ही अच्छी लगती है। दिक्कत संसार नहीं है, ये पाखंड है, झूठी बात है। नहीं तो राग कैसे होता है, द्वेष कैसे होता है, शुक्र दुख दो कैसे होते हैं? है ही नहीं सब। तो तुमने सच्चा मान रखा है, उस मान्यता को हटाने के लिए फैक्ट्री कहना है, हटाने के लिए दुखालय कहना है, और ये हटाने के लिए तब तक नहीं हटेगी, तब तक याद करके मान लोगे ब्रह्म राक्षस हो जाओगे। बाबा मामूली भेद भूत प्रेत निकल जाता है, ब्रह्म राक्षस निकलता नहीं। उनको मंत्र आता है, उसी के लिए वेदांत उस मंत्र आता है, वो निकलना मुश्किल है। अज्ञस्य अर्थ प्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति योपदेश। जो अज्ञ है और अर्थ प्रबुद्ध अर्थज्ञा है, थोड़ी शास्त्र की बात जान ली, थोड़ी सुन ली और सत्यता संसार अर्थ प्रबुद्ध है ये। इसको कोई कहता है ब्रह्म है सब परमात्मा परमात्मा है, तो वो कहने वाला महान नरकों में ले जाने वाला है। ब्रह्म ज्ञान जानो ने कर्म दिए छटकार, तुलसी ऐसा आत्मा सहज नरक में जाए पर मेहनत करनी पड़ेगी, स्वाभाविक हो जाएगा, पात्र से काम नहीं चलेगा। और अनुभव उनमें रहता ही उसे नहीं कहना पड़ता ही नहीं, तो कहना बनता है सब अज्ञानी के लिए। शास्त्र सब है अज्ञानी के लिए, गुरु है अज्ञानी के लिए, मूर्ख के लिए, नंसराज के लिए, बेसमझ के लिए, समझ के लिए कोई शास्त्र थोड़ा ही है। कोई शास्त्र कोई बेसमझ है वो है ही है, नहीं जानते उसके लिए है। तो नहीं जानते उनमें क्या होता है, उनमें दो बात दुविधा दुविधा रही दुविधा दुविधा, कसी खुशी कभी दुखी कभी ठीक कभी भी ठीक। क्योंकि सास की बात समझ कर गए उसमें मन लगा था आनंद आ गया, और उसमें मन नहीं लगा दुखी हो गया। तो दुखी है हरदम, दुख कभी भी होता है तो हरदम दुखी है, माना हुआ सुख है, अर्थ सुख हो तो दुख होगा नहीं कभी। गुरुना पे दुखी है ना, गुरुना पे ना विचार करते दो पहाड़ों के बीच में शरीर आ जाए या जब मसला जाए तो दुख होता ही नहीं, दुख नहीं होता। इसका अर्थ दर्द नहीं होता, दर्द होता है दुख नहीं होता। दुख और दर्द दो चीज है, पीड़ा होती है दर्द होता है ये और चीज है, और दुख होता है और चीज है। अंगुली कट जाए तो पीड़ा होती है वो पीड़ा, दुख क्या होता है दुख क्या होता है, अब क्या करेंगे, उंगली कट गई, खाना पीना भी कैसे करेंगे, व्यवहार भी कैसे करेंगे, ये हृदय में चिंता होती है वो दुख होता है। तो ज्ञान होने से दुख मिटता है, दर्द नहीं मिटता है, पर दुख न होने पर दर्द बहुत मामूली होता है, और दुख होने से दर्द तेज होता है। दुख और दर्द दो चीज है, तो जब तक संसार घुसा मानोगे तब दुख होगा दर्द होगा, और सच्चा न मानने पर दर्द हो जाएगा। और दर्द तो यहां तक हो सकता है ज्ञानी महात्मा का मूत्र हो जाए, ऐसा दर्द होगा बेचित होश हो जाए, ये हो जाता है। पर होश भूलने पर भी होश रहता है, कौन सा होश भूलता है, कौन सा होश जाता है? जो संसार का होश वो भूल जाता है, पर परमात्मा तत्व का होश नहीं भूलता है। तो है जो और अज्ञानी है परमात्मा को सही नहीं, कहीं बेहोश, वो तो बेहोश ही है, व्यवहार करता है, होश में रहता है, तू बेहोश है, और बेहोश है तू बेहोश है, और तत्व हो गया प्राप्त, तो बेहोश है तू होश है, होश है तू होश है, वो तो परमात्मा तो सच्चा मानता संसार मानता है, इसमें बढ़ने बिगड़ने से क्या मतलब होता है अपना? तो दो बात दो अधिकारी के लिए है। तो ये कहते हैं तो कैसे हैं तुमको? अब उस संसार में रहते क्या संसार नहीं है? पागल कहेगा कैसे नहीं, सामने देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब आता है नहीं, कैसे मगन मुंह करने वाला उम्र हो जाएगा। दो मित्र थे, बीती घटना बताता हूँ, नाम नहीं बताता, बीती घटना दोनों थे मित्र। एक मित्र को तात्विक बोध हो गया और एक को नहीं हुआ। तो जब दिवाली का राजी है तो वो श्रृंगार करता है, सर लगाता है, सुंदर कपड़े पहनता है, और जो दुपट्टा है उसको रस्सी की तरह यहाँ से बटा हुआ, वो जैसे वो रस्सा डाले गले में डाल दिया, यू बड़ा खुश होता है, और वो श्रृंगार करता ही नहीं, साधारण रहता है। तो वो जो श्रृंगार करता है वो समझे बेर समझे, समझे ही नहीं, अरे दिवाली आई है, होली आई है, श्रृंगार करना चाहिए थे, आनंद रहता है, मूर्ख समझता ही नहीं। वो कहता है बिल्कुल अब रस्सी गाली गड़े में राजी हो गया, क्या हो गया से? क्या हो गया? अब सुगंधी गाली बढ़िया हो गया, वो क्या गया कुछ हुआ भाई नहीं, मूर्ख तो उनके देश में, तो वो मूर्ख है, उनके देश में वो मूर्ख है, परंतु अंत में मूर्खता से द्वेष हो गई, जो श्रृंगार करके अपना मानता है पंडित अच्छा मानता है, कोई मूर्खता सिद्ध हो गई। तत्व से मूर्खता सिद्ध नहीं होती, अतत्व से होती है। तो संसार सच्चा देखता है, मेरे से पते रहता है, ये मेरे वेद देश में लाज तो है, ये मेरे मंदिर, ये मेरे छाती, ये मेरे काम नहीं के रहे, ये मेरे सेवक है दिन राती, ये मेरे माता पिता पुण्य बंधव, ये मेरे पुत्र, ये मेरे नाती, सुंदर वैसे साढ़े चले तेरे दिले और बुरी जैसे बाती, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा मेरा वाला कुछ नहीं है, ठगाई है, पूरी ठगाई है। तो संसार साथी सब स्वार्थ से है, यह मेरा वादी है ना, बच्चा माँ के बिना रहता नहीं, रोने लग जाए, माँ गोद में रह तो राजी हो जाता है, तो माँ चली जाए तो रोने लग जाता है, बड़ा हो जाए ब्याह हो जाए तो माँ सुहाती नहीं, माँ जी तो काशी की चला जाओ, सारे प्रबंध करने सभी वाना ठीक है, बूढ़े बड़े को काशी सेवन करना चाहिए, रहता नहीं तो माँ के बिना रहता नहीं, वो माँ को कहते काशी जी भेज दो माँ जी को, लुगाई आपस में कहते हैं माँ जी बूढ़ा हुआ है, अच्छा मेरे घर में काशी जी भेजो, अयोध्या भेज दो, रोज राम राम करे, भजन करे, अपना कल्याण करे, बेटो भाई और माँ भी भाई, ऐसे देखी हमने करो, देखी माँ जी वो तुम भेज दो, नौकर साजा दे दो, काम करे उसे, भजन करेंगे माँ जी के कल्याण होगा, तो माँ जी का कल्याण थोड़े ही अपने आप हो तो मिट जाए, बूढ़ा कुछ कहता है, बूढ़ लो तो हाका करे, पड़ोसों से घर डरे, तेरे के है ऐसे डरे, हमारी शर्म खो है, समझा, बूढ़ लो तो आका करे पड़ो बसे तेज गए ऐसे करे मारी शर्म खो है कि बोले सुप रह जाओ। अब बोले कैसे रह जाओ बेचारा भूखा मरू। कोलाज में एक आदमी थे क्या जो पोत छोड़कर चला गया सुनी भूखा मरू रे बुढ़ा अंधा बेचारो डर हो अंधा बुढ़ा वो कोई नहीं कदर पोता आया छोड़कर चला गया। नहीं तो कितनी गर्ज करे बाप की दादा की कितनी कोशिश करे पर देखा गया बाबा कुछ नहीं है। वो कहे तू उससे ऐसा कर दे पर रस नहीं ना फेंक देता है पर जब तू उसे रस आवे तो बड़ा बढ़िया बढ़िया बढ़िया रस नहीं आवे घटिया। तो रस ये भोगी है वो ऊख के भोगी नहीं है। ऐसे संसार से सुख लेना चाहते हैं उनको कहा जाए भाई दुखारे है दुखारे में सुख कैसे मिलेगा। पुस्तकालय में दूसरी जोड़ा मिलेगा पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगा भोजनालय में भोजन मिलेगा वस्त्रालय में वस्त्र मिलेगा यह है दुखारय। तो राग है आसक्ति है इस वास्तव दुखारय कहते हैं। आसक्ति नहीं हो दुखारय है ही नहीं आसक्ति नहीं हो दुख में संसार बैठा रहे कुछ अर्थ नहीं है। बेटा हो पोता हो अरे पोता मरो चाहे बेटा मरो अपने क्या मर गया छोरा मर जाएगा मारा धर्म कर्म डूब गया वो डूब गया अब धर्म कर्म कैसे डूब गया छोरा मर गया मोह है दिखता है मैं तो बस मारा गया मैं तो मर गया हमारा धन चला गया हमारा तो सिर पर बड़ा दुखी हो गया। माँ के धन में जब धन लेकर पोटली लेकर आया था जावेगे तो सास मत चलेगा ये तो मिटने वाली है भाई ये रहने वाला नहीं है। पर रहने वाला मान करके खुशी होता है ये कर दिया मैंने ये कर दिया मैं ऐसा हो गया कि मैं संत हो गया मैं महात्मा हो गया मैं अच्छा हो गया। कुछ उगाया वाया नहीं है मुफ्त में क्यों अभिमान करे भाई। पानी में बताशा जैसा तन का तमाशा है पानी में बताशा ठहरे ओला किसी भी ठहरे खांड के लड्डू बनाए नहीं ओला पानी में गल जाएगा वह ऐसा ही संसार घट जाएगा कुछ नहीं जाएगा। अब इससे सुख लेते हैं लोग कहते हैं दुख आ रहे हैं तू सुख में भूल जाएगा भी ये ठहरेगा नहीं रहेगा नहीं उसको ये कहा जाता है। जो इसका कोई कोई राग है ना द्वेष है क्या है वो संसार स्वप्न है संसार स्वप्न राम तो मोह निशा सब सोवन हारे देखी स्वप्न अनेक प्रकार है मोह सुना मोह निशा सब सोवन हारे मोह निशा में बजाओ सो स्वप्न दिखे तरह तरह ठीक है बेटी कर नफा और नुकसान ये हमारे है ये तुम्हारे है ये हमारी जात की है तुम्हारी जात की है ये हमारे देश की है तुम्हारे देश की है हमारे मोहल्ले के ये तुम्हारे मोहल्ले के है ये ऐसा है ये ऐसा है। साधु सुना उनको भी दिखे माने माने या बात दिखे हमारे सत्संगी है हमारे सत्संगी को भी है तो उन पंडित जी के सत्संग है उनके सत्संग हमारे नहीं है ये हमारे हैं कोई फर्क नहीं है एक दूसरी बात बातें बड़ी सासों को छोड़ो कटे सुनो पर राग द्वेष है हमारे तेरे है मैं रुमोर तेरते माया है माया मैं रुमोर तोड़ते माया दे मस्की ने जीव ने गाया मैं मेरे की जेवड़ी गर्भवती और संसार दास कबीरा क्यों बदे जाके राम आधार बोलो राम ही जगा क्यों है राम जी मरते नहीं संसार जीता नहीं संसार तो हरदम मरता है हरदम हरदम मरता आप आकर बैठे उसी उम्र अब नहीं है इससे तो मर गए मर गए मर रहे हैं मर ही रहे हैं एक दिन आज मर गए आज मरना समाप्त हुआ है फिर भी मरना समाप्त नहीं हुआ है अब इस शरीर में मरना समाप्त हो गया तो फिर मर ही जाए फिर मर रहा है जहां जाएगा वही मरेगा मरता ही मरता है। अब इसको सच्चा मान रहे तो दुख पाएगा मुफ्त में, तो क्यों दुख पाओगा? ये तो ऐसा ही है, इसी मार्ग ने कहा है, इस वास्ते वो मन उसकी फैक्ट्री कर दो, दुखालय कर दो, त्याग जिहाई कर दो। अब बात जिसके मन में इसका महत्व है, वो महत्व हटाने में तात्पर्य, महत्व हटाने के बाद में संसार रह तो क्या, न रह तो क्या, बेटा मर जाए जवान तो दुख होता है, हमारा मर गया, कुत्ता मरे तो ही बेटा है वो किसी का, बूढ़ा मरे तो ही बेटा है, एक भैंसा मरे तो ही बेटा मरा है, किसी के से बेटा है कि नहीं? अल्पले माँ बाप के कैसे पैदा हुआ? बेटा तो ही, मैं मेरा बेटा मर गया तो मेरा दुख दाई है, बेटा थोड़ा दुख दाई है, बेटे का मृत्यु से दुख थोड़ी होता है, सब मरते जैसे सब बेटा मरते हैं, कोई बाप नहीं मरता है, कोई बेटा नहीं, बाप भी मरता है बेटा ही मरता है, बेटा ही बेटा मरता है, सब बाप मरता है तो बेटा मरता है, बेटा मरता है बेटा मरता है, पोता मरता है बेटा मरता है, बेटा रोज ना मरता है। पर हमारा नहीं भाई, कर्तव्य का हमारा बेटा, तो दुख तो हमारे पन में है, मरने में थोड़े दुख है, मेरा मान लिया अब दुख होगा, वो मर गया दुख हो जाएगा, अरे वो ज्यादा हो जाए धनवान हो जाए खुशी आ जाती है। हमारे सत्संगी है, हमारे प्रेमी है, ऐसे उन घर में धन आ जाए तो बाबा जी राजी हो, दूर बैठे कोटी एक मिली नहीं बाबा जी बढ़ानी हो जाए, अरे धन से आ जाए कहीं हो जाए तो बाबा जी जा दुखी, हमारे सत्संग घाटा लग गया क्या करे, रो और क्या करो, रोने खुल दिया आपने खूब रो, क्यों उड़ते तीर से, तीर उड़ता चल गया शाम से गया तीर रह गया तो उड़ते तीर दिया ही क्यों तुमने, अभी तुम पकड़ दे साहब हमारे कोई नहीं तो धर्म भाई बनाओ, तो रोवे किसको, भाई नहीं बनेगा तो रोवे किसको, तो रोने के लिए भाई बना लो, रोने के लिए गुरु बना लो, रोने के लिए चेला बना लो, रोने के लिए अपना बना लो, रोने के लिए हमारा सत्संग बना लो, ये रोने की सामग्री है, रोने में मत मजबूर हो, ये देखो सुना कि अगर मैं बैज नहीं है कभी पहले बना लो, बैरी नहीं है तो रुपया 100-200-500 रुपया दे दो, बड़ी बैर बड़ी बनी हो, बैर शौक है ना रुपया दे दो, असल मांगो बैर हो जाएगा, दे दो तो रेजी हो जाएगा, मांगे तो बैर हो जाएगा, तो रुपया दे बैर बना लो, तो बैर बना मैं चक्का लगे बना ये बैर नहीं बने, तो बोलेंगे चक्का लगे पूरी खर्च तो पड़े दुख है, बेटो जवान बेटो मर गयो तो जवान वैसे तो पालो पर मरो रो तो बेटो रो दुख हुए 25 वर्ष पाले पर मरे तो 25 वर्ष पाल दुख पैदा क्यों है, दुख ही मुफ्त में मिले, सुख तो मुफ्त में मिले, आनंद तो मुफ्त में है, वो तो मिले दुख दुख होता है, दुख मुफ्त थोड़ा ही पड़ा है, मुफ्त नहीं मिलता दुख, दुख तो मूल्य चुकाना पड़ता है तब दुख तो दुख मिलता है, सुख तो सोता ही है, आप इतने बैठे अब आज क्या दुख होता हो, अब आज आप क्या दुख है आपके, तो दुख तो नित्य है, अरे सुख तो नित्य है, अरे दुख अनित्य है, अरे दुख आपका बड़ा हुआ है इसमें मिटता है, सुख सोता है मिटता है ही नहीं, सुबह दिवाली संत के रात हो पे आनंद अपनी मौज होती है, आ गया तो सुख है, चला गया तो सुख है, बहुत अच्छी बात आ गया तो बड़ी अच्छी बात, फिर बिराज उठा मैं तो जाऊ पधारो सा मार दो बड़ी उठा पता क्या दुख है, सुख दुख है समय कृतवा लाभा लाभ जाया जाइए, अपना तो कोई है ही नहीं भाई, अपना कोई नहीं संसार साथी सुख स्वास्थ्य तू समझे कि महाराज थारा कुआ नहीं, थारे सो लेने वास्ते है ठग है ठग छोरा है ना करता है बड़े तेरी मामा हो गए सोरो है ठग ठग ठग आंसू एक नहीं है ऊ करता है रोए कहा है ठग महाराज करते है ना इनसे खतरो है जो महाराज नहीं करते उनसे खतरा नहीं है तुम्हारे हम राजी हो जाए तुम्हारी सेवा करते है तुम्हारे नरकों में ले जाएंगे नरकों में और मेरा नहीं है वो नरकों में नहीं ले जाएंगे बेचारा इस बात नरकों में मत जाओ मेरा नहीं है तो क्या करे सेवा कर दो पास में चीज दे दो अपना दे दो काम कर दो धंधा कर दो सेवा कर दो चीज दे दो सेवा कर दो नौ मतना देने की आशा ही मत रखो दुख ताकत नहीं है किसी को दुखी कर सके कैसे दुख करेगा दुख कर ही नहीं सकता दुख होना है तो ये दो सब पैसा दे दो दुख दे दो बैरी बना लो रुपया दे दो बैरी बना लो खर्चा करो यू कर दुख हो जाए मुफ्त तो दुख सारा पड़ा है खर्चा करो दुख हो जाएगा अपना करो दुख हो जाएगा छोरे की सगाई करी और बड़ा अच्छा छोरा है अब वो बीमार हो गया तो ब्याह हुआ नहीं छोरी अपने घर पर बैठी वो अपने घर पर है पर वो बीमार हो गया तो बैदू लेगा जोड़ेगा वहां जाएगा अरे बस अच्छा से छोरा बीमार हो गया मर जाए तो दुख नहीं होगा तो दुख किसमें मेरापन में है मारे जमाई है मारे बेटी जो हो सगाई कर दी दुख सगाई नहीं कर दी तो संबंध अपना है ही नहीं तो दुख सब मेरापन में है मैं हर मोर तोर सही माया भगवान की माया क्या है तेने मेरा मान लिया यही माया है मेरा नहीं मान ही माया से रहित हो गया इतनी बात सीधी सीधी बात मेरा नहीं है भाई सेवा करने के सब मेरे और रहने के लिए कोई मेरा नहीं है लेना है ही नहीं अब दुख कैसे मिलेगा कमल मत दुख रही है बड़ी लड़ाई कुछ नहीं है दूर ही होगा दुख होता है कहीं नहीं कर रहा है एक गुरु जी से एक चेला से जाते रहे तो घर गांव में भिक्षा करी भिक्षा करके फिर चले बाहर तो बाहर राजा की कोठी थी बगीचा लगा हुआ कोठी उसमें चले गए अब दोपहर में से कोई था नहीं मना करने वाला जाकर बैठ गया एक मिनट एक कई कमरा एक बाबा जी बैठा हुआ एक चेला जी बैठा है अपने नाम जप कर रहे भजन कर रहे बाबा जी ने कहा भैया कुछ बनना नहीं आप बताती है बनने में बना नहीं है जो रह गया है जो तो परमा को प्राप्ति है वो है जो है बनना क्या संसार का उधर है मेरा तेरा ही बनना है बनना नहीं ठीक है आदमी बोले ओ बाबा जी कैसे बैठे हो कौन हूँ मैं साधु हूँ लगाई दूसरे साधु बकवा है यहाँ आकर दूसरे घर में बैठ गया निकल आपसे क्या करे मार बगी गुरु जी बैठे वो मस्त महाराज ऐसे कैसे बैठ रहे अच्छा जाओ देर हो गया कुछ नहीं बोले आगे मिले तो महाराज वहां बैठे थे मार तो मार पड़ी कुछ बना होगा भाई बने मेरे मार नहीं पड़ती महाराज बना कुछ नहीं मैं तो हूं जैसे कुछ बड़ा मैंने तो क्या कहा उसने कहा मैं साधु हूँ तो लगी थप्पड़ गई साधु कहा भाई उसमें घर में बैठा साधु भाई सो रहा है ये साधु है हमारे तो कहते हमने कुछ कहा उठो बाद उठ गए साधु कर दिए बैठ गए मार पड़ी है नहीं तो मार तो बढ़ने से पड़ती है बनावट में मार है बनावट छोड़ दो सी हो जाए है जो रह जाएगा सत्सु की प्राप्ति हो जाएगी यार बनाओ तो मार पड़ेगी महाराज तो बनो पहले मार खाओ तो मार खाने के लिए बनना पड़ेगा तो मेहनत करने से मार पड़ती है बिना मेहनत थोड़ी पड़ती है मार कि बनना पड़े बने तो फिर मार पड़े तो बड़े ही बोली ठीक है मौत रहे आनंद रहे। तो बात भी है, तो दोनों बातें सच्ची है। अंतर सच्ची बात तो वह है, बड़े बड़ा भाई नहीं है जो है। आज आज आप है जो रहो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? तो वो तो प्राप्त है, अप्राप्त वो आपने माना है, वो मन से छोड़ तो प्राप्त हो जाएगा। संसार मेरा मेरा मान लो रहेगा नहीं, कितना ही मान लो कोई फायदा नहीं है। नुकसान होगा, दुख होगा, संताप होगा, जलन होगी, रोना होगा, पछतावा करना होगा, क्योंकि संसार है ही नहीं। अब है ही नहीं उसको माने तो दुख ही होगा, क्या होगा? तो क्या है? भगवान का स्वरूप है, साक्षात भगवान है। वासुदेव सर्वम दीखता है, ये भगवान है, ये भगवान बने हैं। ऐसे अनेक रूप रूप आए कृष्ण के, प्रभु विष्णु जय विष्णु सर्व विष्णु विष्णु पर्वतमस्त ज्वाल वाला कुले विष्णु सर्वम विष्णु मयम जगत सब भगवान है। भगवान है, भगवान है, भगवान की मौत हो जाएगी। संसार है, संसार की मौत हो जाएगी। चाहे मौत ले लो, चाहे मौत ले लो, तुम्हारी मर्जी। भगवान है सभी, तो सेवा करो। मौत हो गया, जाना चाहते हो तो मौत होगी, दुख पड़ेगा। कुटुम्ब से सुख चाहता है, कुटुम्ब मेरा काम करे, हिमाचल मारे भाई नहीं आ जाए, बहू आ जाए, मैं काम करे। एक घर की बात सुनी मैंने, देखी जेठानी के बेटा हो गया, उसे बहू आ गई। जेठानी जलती है, क्या करूं, मेरी बहू नहीं है, इनके मेरी से छोटी है, मौज करे, बहू आ गई उसके। मेरा आई तेरे बेटा है, बेटा मेरा नहीं है, तो फिर बेटा मेरा बहू वो बड़ी हूँ मैं, बड़ी हूँ तो बहुत ज्यादा हूँ तो बड़ी। एक घर में गया तो वो ससुर थे, तो बूढ़े थे, ससुर थे जेठ, तो दो है छोटे भाई बहनिया, वो भी आपस में दुख करे, दोनों हो गई बीमार। बीमार हो गई तो बीती हुई बात बता दू, बीती हुई बात तो बीमार हो गई तो वैद्य ने बताया इसको तो सास पाओ, सास दूध भी नहीं, और उसमें कहो ये दवाई दो, ये बदाम के सीने में दो, दूध दो। अब वे आपस में डरे कि आ तो दूध पिए, अरे सीरो खावे, अरे मन सास पावे, दूध को पावे। अब डरे दोनों, तो जेठ से बड़े बूढ़े समझदार वो बोले स्वामी जी कहते इनको घी में खड़ी कर दे, हमारे बिन्या है, हमारे छोटे भाई बुआ है, मारे अनुसू बढ़कर क्या है। अब वो बैद उसमें मना करे, मैं क्या करूँ, बैद करने इसको छास पाओ कोई, मैं तो मैं छास पी, आम आज मोज के दूध भी विद्यमान से बुखाए, बैद कर मारे की कमी तो है नहीं, हमारे घर में कमी नहीं है, गणा रुपया बहुत अच्छी तरह से चार्ज तो खर्च करो, पर बैद नहीं खा, मैं क्या करूं। जेठ ने मेरे को बताया देखो ऐसे करेगा, क्या करा समझाओ, अब मैं क्या समझाऊ, मेरी जगह आप बदाम खाओ, बदाम शीरो खावे और दूध पिए, घी खावे, मौत करे, अरे मन पड़ा पावे छास बताओ। मैं भी बहु गए जेठ हमारा, तो मारा कुछ नहीं आदर नहीं है, ससुर की जगह पंत को अब बात करे। एक साधु गए भिक्षा करने के लिए, तो मैं मना की बात हो, यहीं बैठ कर पा लो, क्या ले जाओगे, अच्छी बसा ठीक है, मैं यहीं पा लेना। बैठ गए, वो रसोई बना रही थी, ससुई बना रही थी, तो उसने एक तो बनाई राबड़ी दलिया लपटा, समझे ना, बाजरी का आटा घोल कर चार वो बनाएगा, तो एक बड़ाई बाजरी की रोटी और रोटी में गुड़ घाल घी घी घाल पड़ेगा सूरमा। पूछा माई ये क्या करेगी? कि महाराज वो हर्ष लाता है ना, उसके लिए भेजूंगा, मेरा बेटा है वो, ये भी मेरा बेटा, ये बाज राबड़ी थी वो सोरे के लिए। बाबा जी उठ गए, क्यों हमारा दवा जो तेरा विषम भाव बेटों में विषम भाव, तो मेरे को क्या भोजन कराएगी तू? खास अपना बेटा उनमें तेरी विषम बुद्धि, इसके लिए तो लपटा जो पानी में जो दही बनाएगा। अरे बड़े बार से देखो घी और गुड़ और बाजरी की रोटी सूर के चूरमा बनाया है, वही बेटा, ये भी बेटा, फिर बेटा में क्षमता नहीं है तो मैं नहीं खा, फिर तेरी घर क्या रोटी खावा, तेरे बेटे में क्षमता नहीं। महाराज क्षमता आप सीख आओ, क्षमता किसका नाम है? क्षमता ही होंगे बरोबर दे तो क्या दो, बनी पा दू इंद्री पा दू, अरे घी रोटी दो इन्हें घी रोटी दू, असमता हुई क्षमता तो मरेगा ही, दलिया तो फंसता ही नहीं, घी में चूर रोटी गुड़ दे तो क्या दशा होगी? और दिन भर बता काम करे जो पाए दो मैंने कैसे काम करेगा, भूख लग रही है बैठ कर रखी है तुम्हें, कहते रहे तो बेटा दूर है बहादुर बेटा है मेरे लाल दोनों मेरे बेटा, तू माँ होकर ऐसा करती है। बाबा जी सबका अर्थ समझे नहीं, बैठो भोजन कर लो, अब बताओ तू माँ होकर क्षमता नहीं रखती, तेरे रात के क्या भोजन करे, बेटों में भी क्षमता करे, जिस रात को भोजन करे हम साधु हैं, हम परवाह नहीं है और जनता है कई साल अब कर तो दोनों ने गुड़ शीर के चूर कर सूरमा दो दोनों को दो, दलिया दो तो दोनों को दो, अपनी पूछू ले जाएगी वो बेचारे कैसे हर्ष लाएगा, कितना ठहरेगा? ये बात विषमता नहीं है, इसका नाम समता है। क्यों? कि वो पचास जाए उसके बोटी भोजन चाहिए ऐसा बढ़िया जिससे वो काम धंधा कर सके, इस पढ़िया याद बढ़िया पी ले थोड़ा पानी तो मेरा आधार आ जाए पी जाएगा, ये विषमता तो नहीं है। विषमता उसमें जो हमें पैसों के खर्च की दृष्टि से हम कंजूसी करते हो, फिर कुछ देगी रुपया, अरे भाई उसके हित के लिए करते हैं, उसका हित हो, ये विषमता नहीं है बाबा, समता है। ये दही पाओ दोनों को दही पाओ, रोटी दोनों को सूरमा दो, ये आजकल की समता है, सूरमा दो सब सूरमा तो दही पाओ सब दही पाओ, ये समता आज की महान विषमता। विद्या विनय संपन्न है ब्राह्मण गंगी सुनिश्चित सबके साथ भाई रोटी बेटी दे और खाओ और पियो साथ में, असमता है। अब कुत्ते में ही असमता, कुत्ता ब्राह्मण की रसोई में पग धोड़ जाएगा? बताओ ब्राह्मण की रसोई है पग धोड़ जाएगा कुत्ता? कुत्ते का क्षमता है ब्राह्मण को, मैं तो नहीं रसोई हूँ, बिना पग धो जाएगा वो, क्योंकि क्षमता है। ऐसे हम तो देखो चौक में आगे सो गया, मैं तो नहीं खाऊंगा पग तो नहीं खाऊंगा, या दूधा आ गया ब्राह्मण ने वहां तुम आगे सो गया, अरे सो गए तो क्या राजपूत है ये बढ़िया है आगे तो क्या खाया, अब बढ़िया हो सोच हो गई, अरे मैं तेरे साथ खाओ क्षमता है ना, मैं तेरे साथ खाओ ये क्षमता है, ये तो कुत्ता बना है ये क्षमता मुर्ख, यही उतरी जिता सर को ये सामने सीता मना, जिनका मन क्षमता अवस्था में स्थित हो गया उन्होंने संसार को जीत लिया, तो मनुष्य होते हो कुत्ता हो गया तो संसार को जीत लिया, क्षमता बताओ बताओ, अब समझाओ उनको, एक सदगुरु मिले कि भगवान वो संतों को कहते महात्मा है। महात्मा क्या है? बाजार से अंगूर लाए तो धोकर के खाए, एक वो संत है। कोई ऐसा अंगूर धो लिया तो कोई नहीं हो, पर संत के विषमता क्यों चाहिए? धोया नहीं धोया संत के क्यों चाहिए? संत है महात्मा है, वन बद में वह संत हो गए भैंस हो। मेरा साथ होता है कि पास दो से दो सर पी गया, छाछ पी गया, भैंस अदमन पी जाए और उन सब महात्मा हो गया, सब भैंस होगी महात्मा। ये कसर चलाया ये सब था मूर्ता कोरी मूर्ता हुई ठस अठस एडी से चौकी सही मूर्ता में कोरी भरी है समझदार भाई। इस वास्ते बात दोनों ठीक कही है, ठोर ठोर पर है, सबके काम की चीज है। संसार में राग है तो वो धड़कन पैदा होगी सांप को देखकर, तब कहा सांप नहीं है भाई, सांप नहीं है। अब हर देखा हुआ देखो हाथ लगाओ तेरा सांप नहीं है, धड़कन तो है ही नहीं सांप है ना, रस्सी पड़े सांप। तो राग वालों को कहा जाता है कि संसार दुखालय है, राग है ही नहीं, दुखालय क्यों करना पड़े? इसलिए परमात्मा का रूप है, ये परमात्मा है। खम्बायुम अग्निम शरीरम महीन च ज्योतिष सत्मान किशो ध्रुवादीन शरीर समुद्र सहे शरीरम यत्किंच भूतम प्रवेद धन्या। आकाश ये भगवान कैसे बिस्तर हो रही प्राव, ये बोल जाकर खो वायु हवाई फरो प्रभो प्रभो वाहू से आए आप तो पानी बरसने लग जाता है। ओह वाह महाराज वाह तो जल रूप से पता है, ओला बड़े रूप से बढ़ा अग्नि तब रहे जोर जोर वाह वाह वाह वाह वाह अग्नि का रूप धारण किया महाराज। एक रूप अनेक है तो वो एक ही परमात्मा। कम वायु अग्नि शरीर महीन कभी पृथ्वी बड़ी कठे पत्थर बड़े चुप साप वाह महाराज आपको स्वाम विदर्शन आता है। बरसों से चुप साप पड़े तो वर्षा आवे चाहे ठंडी आवे चाहे गर्मी आवे एक समान पड़े भगवान भगवत दूसरा वे कहां से बोले वही तो है, वही है भगवान। वो सभी देवता रूप से विष्णु रूप से तत्व रूप से रूप ज्ञान न रहा भगवान तो है क्या? कम वायु मग्न शरीर महेंद्र ज्योतिर्ष सत्वान चंद्रमा है सूर्य है तारा है नक्षत्र है वीर चमकती है और प्राणी है कोई मनुष्य है कोई पशु है कोई पक्षी है कोई सांप है मरिया खाने हुए खा जाए उखला है परमात्मा है भगवान है ऐसे बने हुए बहुत क्या है भगवान के रूप अनेक होते सत्वाएं दिशा द्रुमादी दिशाएं है ये पूर्व ऐसा ये पश्चिम ऐसा ये दक्षिण है ऐसा ये उत्तर है ऐसा ये भी परमात्मा चौदिस आरती चौदिस पूजा चौदिस राम मेरे और दूजा नम पुरस्तादृष्टी नमोस्तु ते सर्वत सर्व अनंत वीर्या मित विक्रमस्व सर्व समापनोदितोसि सर्व नम पुरस्ताद पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत सभी नमस्कार नमस्कार भगवान हमारे चारों सर्व बाहर भीतर ऊपर नीचे सब है हर जगह परमात्मा परिपूर्ण है मौज हो गई आनंद हो गया बड़ी खुशी आती है परमात्मा है परमात्मा है इस परमात्मा पर जिसको परमात्मा संसार में रहा अगर देश रहे होता है अरे भैया दुख आ रहे हैं क्या सब फंस गया तुम कहां चला गया अभी रोएगा प्यारा करने में प्रिय स्वाघोष होती है। यावंत कुरुते जंतु संबंधान मनस प्रियान, मन को प्यारा लगे मन को ऐसे संबंध संबंध जो होता है ना, ये क्या है। तावन तो से निखंजनते हृदय शोक संग्रह, जितनों को मेरा मान राजी होता है इतना ही शेर गिर रहा है, शेर साधु हो गया, नया नया गुरु नहीं हमारी सत्संग करता है। अब बाबा जी कह दिया वो मर जाते हमारे क्या कह सत्य हमारे संत तो रहेगी, संत के तुम्हारा तो सेवक चला गया, क्या करो क्या करें हो क्या हो, मेरा माना है अब तो रोना ही है। इन रातों से एक संत का है सर, इन रातों तो एक संत मेरा माना तो सही है, ऐसे भगवान है बहुत की बात है। हमारे सत्संग में ज्यादा आदमी आ गए खुशी हो गए, थोड़े आ गए दुखी हो गए, दुखी की हो गए ऐसी बात है, थोड़े आदमी आए कि मार्ग में बड़ी गहरी बात चलेगी, कि ज्यादा आया हो कि दादा को लाभ होगा अच्छी बात है, मौज अपने रोगे बैठे क्यों रो गए हम मौज करे अपना जो आजादी को आ गए सीधे सीधे सो तो समझता हूँ योग उच्च ये समता का नाम योग है। सुख दुख है समय के तो लाभ लाभ जया जय तो युद्ध युद्ध स्व नहीं वो पाप पाप नहीं लगेगा। अपन चाहती पड़ गई गीता में भगवान है अर्जुन ने तो कहा पाप मेरा श्री दशमा चेता आत्ता मारा से मेरा पाप लगेगा। भगवान कहते आज के धर्म संग्राम न करी स्थिति तथा स्वधर्म कीर्तन हित पाप युद्ध नहीं करो पाप लगेगा। अर्जुन कहता युद्ध करो पाप लगेगा, अब आप वापस हो गई ये उभय तपा ऋतु है। अर्जुन ऋषिकाल कर गए और बन गया, अब इन ऋषिकाल इसने पकड़ जाओगे अब ये जाओ तुम पकड़ चाहे इधर जाओ तो इधर जाओ किधर जाओ बेचारा है खड़ो दोनों घंटे तो तू पकड़ इधर जाओ तो जल्दी मरे इधर जाओ तो जल्दी मरे कोई बड़ा तो गृह में बेचारी के लिए जवान लड़का दुख पाओगे कह वही का मैं आदर करूं अगर सामने बोलूं तो मां नाराज हो जाए वो तो लुगाई होगी हमारे बेटो रही हो तो लुगाई होगी अरे माँ के सामने मां के साथ हो जाऊं तो कहते माँ बेटा एक हो गया मैं अकेली किन अगर हूँ कहाँ जाऊं किसको करूँ करूँ। अब दो पारों ने बीस में बच्चे घर को आ गयो एक तो माँ एक लुगाई दो जो पारों बीच में छोड़ा वो क्यों किधर जाओ बताओ अरे ये फांसी अरे ये फांसी जो किस ये घर में ऊंधरा हो गया दादा तो लाया ऊंधरा हो गया तो पी दो लो पीने पकड़ो पी दो तारों ने बड़ी हो तो हो एक तरफ दरवाजो लोग आठ बंद कर दियो अरे मेरे भीतर में टुकड़ा नाम दिया बाहर बाली रोटी टुकड़ा कर दिया भाई सुगंधी गया खाने वास्ते कोई ऊपर चढ़ाए कोई इधर चढ़ाए कोई इधर खाए देखो धीरे भीतर में रोटी पड़ी है अब भीतर में जाओ तरफ देखो बाहर रोटी चली सब तार तार बड़ा एक बार रोटी चलिए इसको गया तो भीतर में रोटी खा गए भीतर में गया तो पत्ती लगी हुई जैसे वो तो गया तो नीचे हो गयो उठी और खट्टी रह गयो अलग गयो अब देखे अब बेचारे को अब फंस गया हो बंद अब ऊपर चढ़ने नीचे देखे देखे बाहर का देखे कि इतनी सुगंधी आ गए भीतर में बड़ा मौज कर है बाहर का देखे भाई तो भीतर रह गया वो मौज कर है वो हो गया तो मैं तो फंस गया है बड़ा खुला चढ़ गई बड़ा शौकी है वो देखे और शौकी रोटी पड़ी खावे एक किलो खावे दो किलो इस तरह से ब्याह नहीं बैठी गुरु के बारे थोड़ा सभी इकट्ठा हुआ है लुगाई गोली ब्याह गोली में हो तो एक हो जाएगी एक ब्याह अब सोरा वाली कोकड़ पड़ गई कबार और तो महंगी जमाना पैदा है नहीं रोटी कपड़ा महंगा हो गया वो क्या कर रोटी खा पड़ो उसे ये चूजा होगी महंगी कहीं पैदा है नहीं क्या करो मिलती गई तो वो तो है कि मैं अकेला रह गया मैं लुगाई है लुटा पर है कोई नहीं है कराओ और वो कहे कि अब करूँ क्या ब्याह क्यों अब मैंने पहली पत्थर दे दो ऐसा कर पत्थर नहीं पहले ब्याह कर अब क्या करूँ क्या करूँ करो और क्या करो तो वो एक बैठे वो तो कह रहे हैं मौज कर मरा लू गई टाबर बाल बच्चा है मैं एक तो रहियो बना वह कहेगा मुझे एक नहीं बड़ी मौज कठिन जाओ कठिन सो जाओ कठिन करो मारे ला दिया क्या करो दुनिया दुखड़ो दुखड़ो दुनिया लो भाली रे परनी में पीहर दो टाली दुखड़ो दुनिया लो भाली दुनिया देखो देखो तो इन्हें पीर भेज दो सोरा सोरी जाए साथी बापू बापू कर कोई कहे हमारे बिछिया घड़ा दो कोई कहे हमारे बाली बड़ो लोग कहे हमारे लावो घर वाली दुनिया दुखड़ो दुनिया नो भाई पर पीहर बैठो एक बैठो एक बैठे ऐसा तो मोटा वो जो मैं हो गया मेरी नागा बोगा पार्वती माँ करो नारदी अकेले करके धामन से जाया नम लुगैया लोग घर है पर घर गा लो दूर घर गई हो मारी छोरी क्या थी सुंदर ऐसी छोरी जोगी नदी हुई बना तो भूति वालो असुबर पायो मारी माया बनो तो भूति श्रृंगार ऐसा बहुसी सुंदर श्रृंगार है सुंदर तो फुंकार करी टी हाथ जी ऊपर कंकर कंकड़ पहले जाला ए कंकर ब्याह रहे बड़ा अरे श्रृंगार गया श्रृंगार अचंद महाराज अब जिंदू है ऊपर जटा है वह मत बंदी है सांप सो है फूंकार करे बेचारी गई चालो भाई बारात आई है प्रसन्न करने चालो अब प्रसन्न करने गया मिलने गया ये आरती भी ले गई बंदा आरती करना जमाई देवता आया जमाई देवता आई बाबा देर पटक थाली भागी उठे बरात के सामने गए आदमी की छोरा तो साहब कोई के तो चार पांच पग है कोई एक ही पग नहीं कोई के हाथ है नहीं कोई तो मुख है किसी मुख है ही कोई कहीं पांच सात मुख आ गए हो और नाच तरंगी भूख तो भूत पद तरंगी छोड़ा दो रब गया घड़ा में काल तो फत फत कहीं जान देख रहा बिंदा कर गया अब देख लो बीन देख रहा जान देख गया सोना नानू लग रहा जान आवे जरा जहां देखो बीन देखो खार खार सिंगार में लीज खाओ आगे देगा तो मुश्किल होगी महाराज डर मत डर मत धमकी धमकी धार आई है जबरी धार भूत पीत पिशाच कल बोले को बोले हा का हो की बात सुनी थी रात भूत प्रेत सब संग ले और सौसठ भगवान साथे बनो तो भूत ये बंद रहा है बोला श्रृंगार की ओर सबने मनुष्य गुरु श्रृंगार की ओर बन जाए बनना बन गया पक जाए बीज बढ़ कर तो क्या हुए वो ही हुए तो बाहर का चूहा तो रोवे है कि भीतर जाने तो और पैसा रोए कि बंद गया फंस गया मैं चाहूँ कट बोलो अब क्या करो बताओ साधु हो जाए वहां से सोबरी सोबरी ऋषि सोबरी ऋषि बड़े तपस्वी भजन ध्यान करने वाले जल किनारे बैठे मरा रहे वो मछली अरे मछली और मेरे साथ छोड़ा छोरी खेई मछली फिर लाल टाबड़िया दूधा और सोबरी देखो ओ बड़ो ला बड़ी मां मैं तो अकेले रह गया सोबरी ऋषि हुआ था तो क्या करो कोई ब्याह करो ब्याह काम करे तो पहले ब्राह्मण जाता ना राजा कन्या दे देता हमारे ब्याह कर तो राजा थे मानता था कौन से याद नहीं हमें उस राजा के यहाँ मर गए बूढ़े डूढ़े है काल बैठा है यहाँ कैसे पधारे महाराज के राजा ने हमारे ब्याह करना है अब दया तो इस बूढ़े को कैसे दी जाए छोड़ी और नहीं दया तो बाबा जी सारी साफ दे दी वह क्या कियो कि आप भीतर जाओ हमारे नाश में जाओ जो छोड़ी आपको स्वीकार करे ब्याह मैं कर दूंगा कन्या स्वीकार करे पर कन्या स्वीकार करे संगत साला की करता है मेरे से बनाया सुंदर रूप बढ़िया सुंदर बना भीतर गए तो वे पसंद मेरा भर है मेरा भर है मेरा भर है गए राजा के अवसर लू ये तो सब कन्या स्वीकार करे तो 50 पन्ना दी तो कुछ संगत को देख के बहुत बुद्धि को नाश मत क्रिया को देख कर सोबरी बनी 50 आदर्श सोबरी मन में छोरा छोरी को नहीं वही को क्या करें दर्शा